दिल की सुर्ख दीवारों पे, दिल की सुर्ख दीवारों पे, दीवारों पे नाम है तेरा। तेरा तसव्वुर चारों तरफ है,